8% rabacie zapłacisz 1931 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 października. Jest 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Kierowca ciężarówki, w której w Anglii znaleziono ciała kilkudziesięciu osób, usłyszał zarzuty zabójstwa. W poniedziałek stanie przed sądem. Pożar w Bytomiu. Pali się kilkumetrowa pryzma tworzyw sztucznych. Ogień gasi kilkudziesięciu strażaków. Tej nocy zmienia się czas z letniego na zimowy. W Koszalinie to okazja do bicia rekordów biegowych. Na początek informacja z Wysp Brytyjskich. 39 zarzutów nieumyślnego spowodowania zabójstwa i zarzut handlu ludźmi postawiono kierowcy ciężarówki, w której na czepie w Anglii znaleziono w tym tygodniu zwłoki 39 ludzi. W poniedziałek pochodzący z Irlandii Północnej mężczyzna ma stanąć przed sądem. Pozostałe trzy osoby zatrzymane w tej sprawie przez brytyjską policję nadal pozostają w areszcie. Są to 38-letnia kobieta i mężczyzna z Warrington w hrabstwie Cheshire oraz 48-letni mężczyzna z Irlandii Północnej. Wszyscy są podejrzani o przemyt ludzi i zabójstwo. Piątą osobę, również pochodzącą z Irlandii Północnej i poszukiwaną w tej sprawie przez Brytyjczyków, zatrzymała dziś policja w Irlandii. Początkowo informowano, że wszystkie ofiary to Chińczycy. W tej chwili brytyjska policja nie wyklucza, że wśród zabitych są też obywatele Wietnamu. Ponad 70 strażaków z Bytomia i okolicznych miejscowości walczy z pożarem, który wybuchł po południu w zakładzie produkcyjnym w bytomskiej dzielnicy Stroszek. W ogniu stanęła wysoka na około 5 metrów pryzma tworzyw sztucznych i tekstyliów. Nikt nie ucierpiał. Strażakom udało się już opanować pożar. Ogień nie rozprzestrzenia się. Dogaszanie powinno zakończyć się do wieczora. Przyczyny pożaru oraz wielkość strat nie są na razie znane. Samolot Polskich Linii Lotniczych LOT z Warszawy do Los Angeles lądował na Islandii. To był tak zwany tryb medyczny. Decyzja pilota miała związek z chorobą jednej z pasażerek. Kobieta trafiła do szpitala na Islandii. W tej chwili maszyna znajduje się już w drodze do Los Angeles. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w wypadku na obwodnicy Olecka. To Warmia i Mazury. Droga jest całkowicie zablokowana. Policjanci kierują auta na objazdy. Około godziny 18 w miejscowości Sedranki na obwodnicy Olecka kierowca Skody nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce. Doszło do zdarzenia. Cztery osoby ranne w wypadku są w szpitalu w Ełku. Blisko 90 dzieci z Lublina dostanie pomoc dzięki wolontariuszom Akademii Przyszłości. Pomagamy dzieciom poradzić sobie z różnymi problemami, mówi koordynator akcji w województwie lubelskim Aleksandra Baran. Wolontariusze spotykają się z dziećmi raz w tygodniu. Nikt poza tym nie uczestniczy w spotkaniach, dlatego dzieci mają też taką atmosferę, że spotykają się trochę z przyjacielem, że tej osobie mogą zaufać. W ten sposób właśnie wolontariusze pracują z dziećmi indywidualnie nad tym, jakie oni mają trudności, pomagają im przezwyciężyć te trudności. Dokładnie jutro, 27 października, startuje baza dzieciaków i właśnie darczyńcy będą mogli wejść na stronę internetową Akademii Przyszłości, wybrać dziecko, które chciałoby pomóc i po prostu ufundować mu indeks, który pozwala mu na właśnie rozwój w Akademii Przyszłości. Przez 18 lat wsparciem objęto ponad 16 tysięcy młodych ludzi w całej Polsce. Tej nocy zmienia się czas z letniego na zimowy. Wskazówki zegarków przestawiamy z godziny 3 na 2. W Koszalinie dokładnie o 2 w nocy wyruszą maratończycy i półmaratończycy. Na starcie nocnej ściemy stanie ponad 800 zawodników z kraju i zagranicy. Zmiana czasu daje możliwość osiągnięcia wyjątkowych wyników, mówi Michał Bieliński z organizującego imprezę stowarzyszenia SFX. Ruszamy o 2 w nocy, o 3 znów jest 2, więc mamy godzinę biegu za sobą, a czas dopiero zaczyna biec, więc w wynikach mamy rekordy. Najlepszy wynik w maratonie godzina i 32 minuty, a w półmaratonie jest to 8,5 minuty, czyli średnia prędkość biegacza 146 km na godzinę. Impreza zakończy się około godziny 7.30 wręczeniem nagród i dyplomów. Nocna ściema organizowana jest już 9 raz. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy tylko na Pomorzu możliwy przelot na deszcz. Jutro już w wielu regionach może padać, za wyjątkiem południowego wschodu. Tam pogodniej, słonecznie i najcieplej. W Krakowie i Rzeszowie 22 stopnie, w Warszawie i Łodzi 18, w Poznaniu 16, w Gdańsku i Szczecinie 15, a w Suwałkach 14. Od poniedziałku ochłodzenie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Dzień dobry, panie tytusie. A, dzień dobry. Da radę ekspresowo smartfon naprawić? Się rozumie. Od ręki baterii wyświetlacz wymienić, głośnik naprawić. Co się stało? I jeszcze nic, ale już się boję. Niech zgadnę. Pająków. Podobno atakują ekrany i wszystko pęka.

Maciej Obara, dzień dobry. Zaczął naszą rozmowę od chwalenia studia, w którym teraz powstawała płyta. Od strony tego, co udało się zgadzić dźwiękowo, co jak rozumiem jest dla Ciebie szalenie ważne, jeżeli nie najważniejsze. Witam. Tak, rzeczywiście uważam, że to jest dobry początek, bo cała muzyka zawsze powstaje, bo wiadomo, wśród ludzi, a tak naprawdę tym pierwszym miejscem, kiedy w końcu mamy nośnik, jest studio i rzeczywiście praca w Labuson Studio była nieco inna, inny realizator i uważam, że to studio jest wyjątkowe pod każdym względem i cieszę się, że mam porównanie poprzedniej sesji i tej i wydaje mi się, że to jest na wielki plus i korzyść nadchodzącego nowego nagrania, które jest teraz. A jako audiofil chyba, bo tak słyszę, jak wymieniasz jednym tchem nazwy gramofonów i wkładek, czy masz własne refleksje na temat tego, co się dzieje w procesie od momentu, kiedy kończycie nagrania w studiu, wychodzicie ze studia, do momentu, kiedy wkładasz potem finałowy rezultat na talerz gramofonu albo do odtwarzacza kompaktowego. Do jakiego stopnia jesteśmy w stanie technologicznie przenieść to, co usłyszałeś nagrywając płytę? No, powiem szczerze, że każde miejsce, w którym się pracuje, brzmi inaczej i wydaje mi się, że to pomieszczenie, szczególnie tego studia Labuson, w jakiś bardzo wierny sposób zostało zakodowane i zapisane na tym krążku nowym i uważam, że jest w jakiś sposób naturalne i bardzo bliskie tego, jak czuliśmy się robiąc to, a w ogóle rejestracja kontrabasu w tym studio wręcz onieśmieliła nas. Po prostu było niesamowite. To jest coś dużo więcej niż generalnie stojąc koło Ule Mortena. To jest jakaś niezwykła czystość, precyzja i selekcja, której się finalnie w ogóle nie spodziewaliśmy, więc uważam, że jest parę takich niespodzianek in plus, które często w graniu live znikają albo po prostu nie są łatwe do dostrzeżenia, bo za dużo się dzieje. Czy można by zaryzykować stwierdzenie aż takie, że w tym wypadku studio to jest trochę kolejny instrument? Zapewne. Myślę, że to jest ten rodzaj moodu, który wprowadza w ogóle w taki mental i funkcjonowanie organizmu, jakim jest zespół i bez wątpienia praca w studio i w ogóle sound studia jest chyba tą inspiracją, która powoduje, że powstają fajne nagrania też. To teraz pytanie z gatunku być może, ale może wcale nie trudnych. Jak rozumiem, Free Crowns produkował nowy producent, w sensie Unloved, ale jednak poprzednią płytę produkował ktoś, kto jest więcej niż producentem. Tak, oczywiście i myślę, że pewnie będzie szereg różnych dyskusji na temat dwóch płyt, filozofii, brzmienia na pewno oraz w ogóle tego, co się dzieje w muzyce. Natomiast nie zapominajmy, że Three Crowns to jakby trochę nowa inspiracja inną muzyką i inny okres w moim rozwoju, twórczości oraz w ogóle wiele zagranych wspólnie koncertów. Oraz finalnie nagranie tej płyty było poprzedzone trasą we Francji, bodajże tygodniową, więc to bardzo wszystko przełożyło się finalnie na to, co udało nam się zarejestrować w tym studiu. Ale muszę Cię zapytać oczywiście o to, kim jest podczas pracy nad płytą Manfred Eicher, bo no, krążą o tym legendy, prawda? Ale tak. Krążą legendy głównie nie opowiadane przez muzyków, a od strony muzyka to musi wyglądać zupełnie inaczej, bo wydaje mi się, że często w Polsce myli się trochę rolę producenta, inżyniera dźwięku. Bardzo często inżynierem dźwięku jest producent, po prostu facet, który ma technologię. A tutaj chyba szczególnie w przypadku kogoś takiego jak Manfred chodzi o, nie wiem, ducha, wizję, opiekę, anioła stróża. Tak, no na pewno jesteśmy wtedy w takiej chmurze tego brzmienia i filozofii, która w ogóle jest wytwórnia ECM i musisz wziąć wdech tego. Czyli jesteś z tym gościem i funkcjonujesz z nim partnersko i w ogóle mi się wydaje, że bardzo często też muzycy oraz sami komentatorzy, którzy piszą różne recenzje, zapominają w ogóle, ponieważ już praktycznie w tych czasach współczesnych filozofia producenta jest jakby nie dzisiejsza, tak? I jeżeli pada słowo producent, to oznacza, że to jest człowiek, który ma ogromny wpływ na muzykę. I trzeba sobie zdać z tego sprawę. To tak samo, jeżeli bierzemy najpiękniejsze produkcje pop nawet, Jeżeli pada słowo producent, to znaczy, że ta osoba miała nieprawdopodobny wpływ na to, czym się zachwycamy, i to samo jest tutaj z muzyką wytwórni ECM i w ogóle postacią samego Ehera, który na konsekwentnie przez te 50 lat stworzył coś nad wyraz trwałego i to się zapisze po prostu jako dziedzictwo kulturowe. I wy się wydaje, że to jest wielka wygrana tej silnej osobowości, która ma po prostu ogromny wpływ na muzykę i z którym się po prostu wielu muzyków liczy i ceni to. moment, w którym dowiedziałeś się, że będziesz nagrywał dla ECM-u, jest momentem, w którym zmienia się trochę kosmos, prawda? Zmienia się w ogóle wszystko. Pod względem i doświadczeń, miejsca, w których zaczynasz pracować, szczególnie studia nagrań, w których nigdy nie miałem okazji być ani pracować, takich jak Rainbow, które już teraz nie istnieje, ale jeszcze w tamtym w końcowym okresie tego studia jeszcze nagrywałem pierwszą płytę. Teraz nowe doświadczenie we Francji, fenomenalne, które mnie po prostu zaskoczyło in plus i dało dodatkowy zestaw rzeczy, których nie przeżyłem wcześniej. I nagle wchodzisz po prostu w ten świat, który na co dzień muzycy nie mają okazji, którego nie mają po prostu okazji doświadczyć, bo jednak jest to wyprawa, musisz pojechać do Francji, to musi być przygotowane od początku do końca, wiążeć to z poważnymi kosztami i tylko najwięksi pozwalają sobie jeszcze na takie wydatki. Muzycy też po prostu tną koszty, gdzie się daje, robią to, wiadomo, z bardzo często z własnych środków, sami też tłoczą płyty i automatycznie sprawy budżetowe mają ogromny wpływ finalnie. I rzeczywiście w ECM-ie cały czas nie ma kompetencji. Ta rzecz w ogóle nie wchodzi w dyskusję, że spróbujmy zrobić to taniej. Po prostu nie ma takiej dyskusji. Brzmienie oraz miejsca, które są uświęcone przez Eichera, w których on lubi pracować, są na mapie, wśród których on się porusza, zaprasza artystów i tam powstają te produkcje i to jest wielka konsekwencja z perspektywy tego czasu i tych miejsc, ale tak naprawdę dużo nie ma, więc fajna sprawa móc każde po kolei doświadczyć, akurat to drugie jest kolejnym na tej mapie i jest wyjątkowy, uważam. To jeszcze ostatnie słowo o Manfredzie, bo tak to wygląda przynajmniej z zewnątrz, że to jest człowiek, który ma absolutną konsekwencję i można powiedzieć nawet twardą rękę w wielu rzeczach, a z drugiej strony nie jest kompletnie zazdrosny o nic, prawda? Jest człowiekiem absolutnie dającym mimo wszystko wolność. Tak, oczywiście. Mi się wydaje, że jakby on jakiś moment udowadniania czegokolwiek, komukolwiek, w jakiejkolwiek sytuacji chyba ma już dawno za sobą. Bo 40 lat temu. Myślę, że tak. Jak się spojrzy przez pryzmat artystów, którzy w ogóle dla niego pracują, nagrywają we współczesnym świecie aktualnie oraz z punktu widzenia historycznego tej wytwórni, to dyskusja jest w ogóle zbędna. Po prostu ten gość pracował z największymi muzykami i dla takich artystów jak ja, chociażby z Polski, no to jest też wielka sprawa móc go poczuć i naprawdę usłyszeć parę rzeczy, kiedy opowiada te wielkie, ważne sesje historyczne, rzeczy, które są postrzegane z punktu widzenia tej wytwórni, możesz w końcu tego dotknąć bardziej personalnie, póki ten człowiek jeszcze jest, więc no to jest piękna sprawa i fajnie jest siąść, po prostu móc chwilę tego posłuchać. I otwarta głowa na pewno, bo z ECN-em kojarzy nam się taki skandynawski chłód, więc teoretycznie dwójka muzyków, z którymi pracujesz, by tam idealnie pasowała, choć co do perkusisty, z tym chłodem bym nie histeryzował. Tak, tak. Dominik też jest raczej... Nie za chłodny. Może on jest dosyć taki powściągliwy w jakichkolwiek dyskusjach, bo na pierwszym takim kontakcie można stwierdzić, że w ogóle nie chce z nikim rozmawiać, ale jak siada do fortepianu, to ma dużo do powiedzenia. Więc to jest bardzo ciekawy zestaw ludzi. Ule Morten z kolei z takim backgroundem mistrzów takiego okresu swingowego, bo on naprawdę ma dużo tradycji kontrabasowej, jazzowej. Gard jednak ten pryzmat muzyki rockowej. Także no, bardzo to jest ciekawy miks i cieszę się, że jednak znaleźliśmy się w tym woreczku ECM-owskim, że udało się nam znaleźć jakieś miejsce, wypracować tą przestrzeń i po raz kolejny zrobić coś. Dla nas najbardziej ciekawym jednak zderzeniem jest zderzenie osobowości twojej i Dominika, bo wydaje się, że jesteście przynajmniej wygląda to tak z zewnątrz kompletnie przeciwnymi osobowościami. No tak, a z drugiej strony ja to w ogóle przyjąłem jako taki najważniejszy element rozwoju, ponieważ w jakiś taki osobisty dla siebie sposób podziwiam go, jego wyjątkową pianistykę i to coś takiego, ten jego brillant. To jest po prostu fenomenalne i ja po prostu się dużo od niego uczę. I to było zawsze za mnie wyzwanie grać z nim. I w związku z tym uważam, że wiele na tym skorzystałem, ale on twierdzi też, że przez moją koncepcję i muzykę, którą piszę, też wiele rzeczy ciekawych przyswoił, więc to jest taka fajna fuzja, z której bez wątpienia korzystamy oboje. Dobrze pamiętam, żebyście się spotkali u Stańki? Tak, ja wtedy chyba zdaje się, że to był ostatni koncert, kiedy zagrałem z Tomaszem, a Dominik chyba zaczynał, więc tak się minęliśmy, usłyszałem go, a później po jakimś czasie zaprosiłem go pierwszy raz, żeby spróbować pograć razem. Wydaje się, że jest to troszkę schowane na płycie, ale wystarczy posłuchać ostatniego utworu i już wiadomo, że tutaj jest też taki ślad, prawda? Tak, jest. Ja się też cieszę, bo mi się wydaje, że ludzie tak pisząc muzykę, albo nie wiem w jaki sposób, każdy ma swoją filozofię, jak ona powstaje, jakby aspekt ludzki albo taki duchowy jest ważny i bardzo często muzykę naprawdę dedykuje się ludziom, jest to efekt jakichś doświadczeń i takich głębszych przeżyć. I stwierdziłem, że to odejście jednak tak ważnego artysty jak Tomasz Stańko dla polskiej muzyki powinno być uhonorowane takim nie, że tributem, że decyduje się na nagranie albumu, bo nie byłem muzykiem jego przez wiele lat, jak na przykład Wasilewski Marcin. Natomiast chciałem napisać jedną rzecz, którą uważam w jakimś duchu udało mi się utrzymać tego, jak miałem okazję z nim zagrać parę razy i uważam, że ta balada fajnie zamyka tą płytę i całą tą opowieść i fajnie, że jest dedykowana jemu. Tak bardzo naturalnie to przyszło. Thank you. Jest na tej płycie też jedna rzecz, która jest zaskakująca, niezwykła i chciałbym, żebyś nam trochę powiedział o pomyśle i o pewnie dość trudnej realizacji, czyli zmierzenie się z Góreckim. Tak, to jest bardzo ciekawe, bo ponieważ mieszkałem wiele lat na Śląsku, na Górnym Śląsku i Mariano Sislo, lektora SP, w ogóle wielki fan muzyki, zbieracz wielu wspaniałych nagrań jazzowych, ale też klasyki, on mi puszczał często muzykę Góreckiego, bo miał tego sporo w domu. I ja jeszcze wtedy byłem w okresie, że w ogóle o temacie audiofilskim nie było dyskusji, nie miałem wtedy ani na gramofon, ani na kolumny, więc przychodziłem do niego słuchać muzyki. I on mi czasem puszczał, więc słuchaliśmy kwartetu, większych dzieł, dzieł chóralnych. I od czasu do czasu po prostu wracałem do tego. Później jedną z kompozycji przyniosłem na kwartet Zaczęliśmy ją grywać od czasu do czasu. Później było zamówienie festiwalowe z Łodzi, żeby zmierzyć się z muzyką Góreckiego i spróbować przenieść chociażby część tej muzyki na kwartet, co jest bardzo trudne, bo to są albo bardzo duże, rozległe dzieła, a kwartety smyczkowe przerzucać w ogóle na kwartet jazzowy, więc to jest bardziej zarys, inspiracja, więc przygotowaliśmy coś, zmierzyliśmy się z tym, zagraliśmy trochę tej muzyki. I chyba kluczowym momentem, z którego najwięcej korzystałem, to był moment, w którym dostałem zaproszenie od córki Henryka Góreckiego, Dani. Przyszedłem sobie posłuchać koncertu, na którym mnie zaprosiła. Tam był utwór Pieśni o radości i rytmie. Niezbyt znane i dość uczęszczane dzieło, uważam, koncertowo. Byłem zachwycony, kupiłem sobie partyturę, trochę analizowałem, trochę voicingów z tej muzyki współczesnej, powyciągałem, ćwiczyłem je na instrumencie, później odnosiłem do harmonii, w kompozycjach jakoś próbowałem ją przemycić, więc w ten sposób rozwijałem się przez te dwa lata. Jak rozumiem, rodzina w sposób bardzo cywilizowany, ale jednak chroni dorobek. Tak, bardzo, więc oczywiście też do każdego z nich z osobna napisałem, że nagraliśmy tego troszkę materiału i w ten sposób dostałem takie oficjalne pozwolenie, bo jak wiemy, jest trzech spadkobierców, jest żona, córka i syn. Z synem najbardziej się obawiałem, więc napisałem takiego oficjalnego miarę. Nie próbowałem nawet lobować przez członków rodziny, bo słyszałem wiele różnych historii, że po prostu stary, zrób to, napisz o co ci chodzi i miejmy nadzieję, że dostaniesz to błogosławieństwo, będziesz mógł zrobić. I rzeczywiście po paru dniach dostałem odpowiedź, była pozytywna i tym oto sposobem mamy właśnie jeden utwór Góreckiego zagrany tak, jak jest w oryginale, a drugi to jest dosłownie motyw wyciągnięty taktu na zasadzie takiej inspiracji i dopisany kawałek harmonicznego przebiegu z moją linią na zasadzie kontynuacji czegoś, na czym zbudowaliśmy solo, więc to w sumie jeden utwór jest dosłownie potraktowany, a drugi jest bardziej kolorem tego i trochę tego ducha uważam udało się też przenieść i w ostatniej kompozycji, którą pisałem o Stańce, czy Glow, utwór, który ma też dużo przebiegów takich atonalnych, które wynikają z tego, że osłuchałem się i gdzieś zapożyczyłem siłą rzeczy, słuchając muzyki. Nie czuję się ekspertem, ale wydaje mi się, że w przypadku tej zgody rodziny na zmierzenie się z twórczością Góreckiego, to muzyka improwizowana jest dość nieczęstym przypadkiem. Tak, i mi się wydaje, że to jest próba zachowania jakiegoś brzmienia pewnych rzeczy, które po prostu Dominik świetnie wykorzystuje i bardzo szybko jakby wchodzi w fakturę i zaczyna w niej improwizować. To jest tego typu pianista ze względu na ten klasyczny background, który ma. I w wielu momentach, gdzie ma te intra swoje do utworów, rzeczywiście wykorzystuje gdzieś w domyśle to brzmienie. I to jest tak, jest dużo zarysów, ale nie takiego dosławnego traktowania czyjejś twórczości też. Nie? I to jest trochę tak, jakbyście się z Góreckim zmierzyli tak, jak mierzycie się ze swoją materią, czyli wychodzicie od melodii, a potem się dzieje dopiero. Tak, prawda? Dokładnie tak. Utwór, który zaczyna płytę, bardzo często jest grany przez nas na początek też koncertu. On wprowadza zespół często w coś takiego, w jakiś taki klimat, rodzaj intymności, która fajnie otwiera nas do tego, żeby kontynuować później swoją podróż, więc to jest takie bardzo dla mnie inspirujące, żeby wiele rzeczy zaczynać też i też cieszę, że właśnie w ten sposób zaczął się album. dotykamy teraz obszarów, w których bardzo często brakuje już słów, prawda? Tak. Żeby to opisać. Ale chciałem Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo wydaje mi się, że w jakiś taki sposób, oczywiście nie wprost, ale nad tym albumem oprócz ducha Stańki Góreckiego unosi jeszcze duch komedy, co jest w ogóle takim triumviratem no już kosmicznym. No. Ja się bardzo cieszę, bo cały czas gdzieś wewnętrznie wracam do tej muzyki. Uważam, że to jest nasza wielka tradycja, z której powinniśmy być dumni i cieszę się, że słuchałem tego dużo. Dostałem kiedyś taką paczkę z różnymi niepublikowanymi, nienagrywanymi rzeczami komedy, czy jakieś w ogóle rzeczy generalnie mało znane. Sporo tego przestudiowałem i przesłuchałem. I po prostu mam wielki sentyment. I w ogóle ten utwór z poprzedniej płyty Unloved, który nagraliśmy, po prostu jest pewien mood, który mi tam odpowiada. I pewien jakiś zarys, kolor, który ten gość miał w sobie, komponując. I traktuję to jako coś, co mi pomogło też otworzyć siebie. I siłą rzeczy nie twierdzę, że jestem kontynuatorem, ale też pewno wiele rzeczy w mojej muzyce przesiąkło tym, że słuchałem tego dużo. I bardzo się cieszę, bardzo z tego jestem dumny, mam wielki szacunek do tego, jak on silne rzeczy potrafił stworzyć. W sumie w prostocie swojej miał wielką oryginalność i wszyscy po prostu do niej sięgają. No i na jednej płycie spotkało się trzech takich fantastycznych muzyków. Myślę, że to ostatecznie zaprzecza czemuś, co gdzieś wyczytałem, nie pamiętam gdzieś, ale pamiętam, że artykuł o tobie czy zespole zaczynał się norweski kwartet, co jest sformułowaniem moim zdaniem. Tak. Lekko na wyrost. Lekko na wyrost i w sumie oni czasem znowu mają odwrotnie, że to jest tylko i wyłącznie polski kwartet, który gra w Norwegii, więc czasem jest też tak to podstawiane. Więc... A nawet chyba nagrywał w Norwegii. Tak, dokładnie. Natomiast no jest to fajna fuzja, fajny zestaw ludzi i bardzo się cieszę, że jakiś rodzaj brzmienia, miejmy nadzieję, charakterystycznego dla tej muzyki udało się nadać dzięki temu zestawieniu ludzi. Opowiedz trochę o koncertach, o planach koncertów, bo wiem, że są bardzo już skonkretyzowane. Ta płyta jest troszeczkę celebrowana, prawda? Tak. Staramy się, ponieważ jak wiadomo, no jest ogrom artystów, którzy wydają muzykę, więc musimy bardzo, chociaż trochę postarać się zadbać o to, żeby dotrzeć do ludzi, więc udało się... Trafiliście w 50 lat ECM. No, jesteśmy szczęściarzami, akurat fajnie, bo to jest promowane, też dzięki temu dobrze. Więc z okazji tego 50-lecia przygotowaliśmy 3 bardzo ważne koncerty w Polsce, z czego cieszę się bardzo. Gramy w kultowej sali NOS w Katowicach 26 listopada. Dzień później gramy nowy festiwal w Warszawie, dedykowany właśnie wytwórni ECM 50 Warsaw Festival oraz gramy koncert 30 listopada na Zamku w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, z czego się bardzo cieszę, bo to też bardzo przyjemne miejsce. A później zagramy w grudniu w Tel Awiwie w Izraelu, w styczniu, w lutym gramy w Norwegii, we Francji, jeden koncert w Polsce, w Gdańsku, w Żaku i zdaje się w Szwecji jeszcze. Nie zapytałem o najważniejszą rzecz, bo nie jestem szczęściarzem, który ma tę płytę, ale ona wychodzi już teraz? Ona wychodzi już dosłownie za chwilę. W piątek 20, to jest 5, tak? 6. Mamy premierę sklepową taką już, gdzie ludzie mogą ją sobie zamówić i bezpośrednio dostać. A miesiąc później jest koncert premierowy, pierwszy koncert w Polsce, który zaczyna ten 3-miesięczny okres koncertowy nasz, promujący cały album i zaczynamy to właśnie w Katowicach. To jeszcze załatwię jedną sprawę służbową. Będziemy negocjować, żebyście zagrali ten materiał u nas w Studiu Osieckiej. To byłoby... A jeżeli by z terminami był problem, to przynajmniej się uśmiechniemy, żeby któryś z tych występów festiwalowych udało się zarejestrować i tak transmitować na naszej antenie. No, to byłoby wspaniałe. Mi się wydaje, że to jest kwestia jakoś połączenia, może gdzieś wplecenia w tego, co mamy w planach, bo jednak na przestrzeni 3 miesięcy tych koncertów bodajże jest 14 około. Więc mi się wydaje, że możemy to spróbować połączyć. To była wielka sprawa to zaprezentować. Jasne. Bardzo dziękujemy. Płyta się nazywa Three Crowns i to są dokładnie te 3 korony, które nam się wydają, tak? No, miejmy nadzieję, że każdy jakoś je zinterpretuje, że to są właśnie te. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.